ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن. این سخن پایان ندارد، هوش دار، گوش سوی قصه خرگوش دار. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. رو تو روبه بازی خرگوش بین، مکر و شیراندازی خرگوش بین. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش، زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش. زو پری و دیو ساحلها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. آدمی را دشمن پنهان بسیست، آدمی با حذر عاقل کسیست. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند در دل به هر دم کوبشان. بهر غسل در روی در جویبار، بر تو آسیبی زند در آب خار. گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تو می خلد دانی که هست. خار خار وحی ها و وسوسه، از هزاران کس بود نی یک کسه. باش تا حس های تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سرور خط کرده ای.